Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der kan være guf at finde, hvis man kigger ned i hierarkiet og glemmer large cap selskaberne for en stund. Det gør vi i dagens udgave af Millionærklubben. Der er small og mid cap på menuen. Vi ringer til ABG Sundal Collier og taler med Tue Østergaard lidt senere. Indtil videre så er det Lars Svendsen her i studiet, der serverer for os. Ja. Svendsen, hvad serverer du? Jamen, jeg serverer ikke så meget, hvad vi ikke er ud fra børssystemet. Det skal lige, det er svært at vågne i dag. Det er en meget stille står solen op i dag. Det er virkelig ro over feltet, og det er sådan så tæt på nulpunktet, så vi dårligt kan registrere, at der er nogen puls. Så det er lidt trist. Der er heller ikke nogen regnskaber og sådan noget, der kan holde os vågne. Så hvis vi skulle tage der, hvor der sådan sker noget igen, så er det jo det der nede i Tyskland. Hvis vi nu tog den historie op, vil vi lige tale om et øjeblik rigtigt. Men altså om de her elselskaber, der vil jeg lave om på sig selv, E.ON og RWE. Men altså, det er meget, meget stilfærdigt og ikke rigtig noget stort. Vi havde i går Bavarian, der fik hugt sådan vildt noget. Og den faldt jo, tænk, i kursværdi, den faldt jo noget, der lignede, var det 48 point. Det svarer til 950 millioner kroner. Den faldt i, sådan regnet ud, hvad er egentlig kurstabet i værdi af børsværdi, ikke? Det er mange penge. 953, tror jeg, det var millioner, 58 millioner, var det kurstab. Så det var der jo noget ved, at man kom ud og sagde, at man indtægterne, det var egentlig bare det var indtægterne, du var galt med. De sagde, at de kunne tjene 500 millioner, hvor de sådan set plejer at sælge for cirka 1 milliard. Og det er jo så det her COVID-vaccine-penge fra USA, det handler om med stort set alt sammen, det 90% kommer derfra. At til synes, bliver det et år, hvor der ikke bliver ekspederet så meget igennem maskineriet deroppe i Kvistgård. Så, ja. så det var altså noget hissigt. Og Paul Chaplin var jo også ude og sige, Lars Svendsen, at han tog det der å på sine egne skuldre. Han sagde, vi har nok ikke været gode nok til at afstemme med markedet, hvad det er, der kommer til at ske fremadrettet. Vi har ikke været gode nok til at kommunikere. Altså indirekte, ja. Det går rigtig godt. Vi har styr på det. I skal ikke være så bange. Vi har bare ikke lige fået fortalt jer det på den rigtige måde. Ja, det kan man godt sige, men det er også fordi, at du kan sige, at det er jo det med, altså det er jo indtægterne, der svigter, om så må sige, ikke? Altså, fordi de har jo fået ordre på det der, men der skal så ikke leveres så meget i det her år. Det er jo egentlig der, at problemet er, for det, så kommer det jo så senere, men de har jo egentlig givet deres omkostninger op, fordi de har jo lavet nogle aftaler med især Janssen, der har sådan set i princippet, kan du sige, snuppet 4 produkter fra dem, men det er jo sådan noget, de selv laver videre på, skal udvikle de her vacciner, og det vil sige med på Bavarians ligesom platform, og så vil det sige, at så har de jo fået både nogle penge, og de skal ikke selv gøre noget ved det, så skal de jo starte noget andet op, og det har de jo så begyndt på, men hvis så ligesom, det vil sige, at du giver op for dine egne omkostninger, og så lige pludselig så kommer indtægterne væsentligt lavere ud, det er altså en halvering, det er dog 500 millioner, kan jo godt mærkes. Jo. Men er det ikke et positivt træk som investor, man sidder og kigger på, at de har tænkt sig at give op for investeringen? Altså, der kommer nye varer på hylderne på sigt? Jo, men det er jo det. Det tager jo dels nogle år, ikke? Og så, men altså, det er nok, han har da nok ret i, at de kunne have sagt noget før, at det her år, vi nu har taget hul på, at der er der altså til synes, et eller andet hul i ordreafviklingen i forhold til, hvad vi har været vant til, ikke? Ja. Og så kan det jo godt blive bedre, men skal man huske hele tiden, at de kan jo få nogle hvis der er noget af det, der lykkes, så kan det jo være, at de der partner, de har også Bristol Myers Squibb, der sådan set stadigvæk rumsterer lidt videre med det her, de måtte opgive, i princippet har opgivet, ikke, Prostvac. Men hvis der er noget af det, der lykkes, så kommer der jo nogle penge. Så der er også en chance for, at det er jo 0 plus. Det kan ikke blive meget værre, end det ser ud lige nu. Og det kan det være. Ja, det var en hård dag, du. 12%. Jamen, jeg har dem jo til med livrammer i går, og så købte jeg lidt til. Ja. Jamen, vi må jo hjælpe. Det er godt, Lars Svendsen, altså, jeg ved ikke, om Asger og Urmund også er med, hvis han kan skrive ind, hvis han også ud af. Du er Asger, I redder på Bavarian Nordic. Det er glimrende, her Svendsen. Svendsen, der var den her historie... Det er godt. Der var den her historie i energisektoren. Du var lige omkring den, da vi gik i gang, men hoppede let og elegant videre. Lad os bare lige dykke en lille bitte smule ned i den. Det er altså de tyske energiselskaber, som jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal kalde det, fusionerer eller bytter aktier eller ting og sager. Hvad foregår der? Jamen, det er jo de to største elselskaber i Tyskland, som laver en handel med hinanden, som går ud på, at det er det selskab, der hedder E.ON, og den anden hedder RWE, og E.ON er den største. Men det, de så gør, er, at E.ON vil være, hvad man kalder det for, et kundefirma, altså et, der har kunder og hele det tegnette plus nogle højspændingsnet, mens den anden skal være have elværkerne. Så det er sådan ligesom at dele det op i to, og det er de synes, jeg så om side er blevet enige om, fordi balladen har jo egentlig været, at dels har de haft det hele begge to, og så har de skulle investere i grøn energi, og det har de så begge to gjort ved, at de første investerer i en masse, og det er jo så primært, det de investerer er jo primært i vindmøller, ikke? Fordi at solanlæg er noget, folk har individuelt. Ikke? Mm-hmm. Men så har de så hver især lavet et selskab, taget det der på et tidspunkt, og det sagt, det ligger vi ned i et datterselskab, fordi altså et, der er grønt, og et, der er sort, det var ligesom den forklaring på det. Og der var så det ved det, at Eon lavede et, der hed Uniper, eller Juniper, og det er jo sådan en eller anden, er det enebærbusk eller sådan noget, det betyder jo nok Uniperus, okay. men det kaldte de det for. Men det firma er faktisk blevet købt af Fortum op fra Finland. Fortum er jo et finsk el, stort finsk elselskab. Men det har de købt her for kun det nogle få måneder siden her efteråret. Men så den anden, RW, har så et andet firma, det hedder Inogi. Og der ligger så deres grønne ting. Men det, de så gør nu, det er frem og tilbage her. De sælger Inogi RW, som de ejer vist 60% af, over til Eon. Mm. Som så får det som datterselskab. Men det, der så er inde i det af vindmøller og alt sådan noget, det sælger de tilbage til RW, plus de sælger andel i to atomkraftværker over til RW, så RW ikke overdrager, fordi i det der firma lå også kunderne. At så får de kunderne, kunne man sige, sådan rigtige kunder, altså du får en regning fra Inogi så, ikke? Mm. Som almindelig detaljkunde. Så de har kunderne, Eon, og så skal de købe strøm, og det kunne de jo så passende jo købe hos RW. Så det er sådan ligesom at dele det op, og balladen er, hvorfor gør de det så? Det er fordi, der har været elendig indtjening på strøm i Europa, og det har der sådan set også været her hjemme i Danmark, men vi kører lidt udenom, fordi det er reguleret. Det er jo så Dong, ikke? Og det er jo ikke andet hjørne af Dong, fordi det er jo vindmøller stort set alt sammen. 65% er af Dong er jo, eller nu hedder det Ørsted, hvis de får lov at beholde det navn. Derfor kalder vi dem så Dong, så vi tager forbehold for det. Men det var lidt tid, inden vi hvad hedder det, finder ud af det. Men hvad hedder det? Det er jo det tredje navn oprindeligt, det er jo d.o.n.g, men det var en anden historie. Der var jo også en lille navnenummer der. Men at der kan du sige, at der er for mange elværker i Europa, og det så bliver jo ikke bedre af, at der bliver bygget vindmøller, og der bliver lavet solkraft, hvor folk får lov til at sælge det der, hvor meget derinde strømmer ned på deres tag. Og derfor gælder det om at få kapaciteten reduceret ned, og det har de haft svært ved, og det har ikke været en god forretning at drive elværker, faktisk. Mm. Og så har de på den anden side haft, at regeringen i Tyskland har sagt, at i 2022 skal atomkraftværker fases ud. Men da atomkraftværker, det er sådan nogle fantastisk, hvis de ikke de forurener, altså hvis der ikke der er noget, der går galt, så er atomkraft jo det bedste, du kan have. Og de kommer formentlig til at køre på fuld damp indtil den sidste dag. Mm. Og så slukker du dem og siger, at nu har Mutti sagt her 1. januar, og så stopper vi. Men det gør jo, at du kan lige så godt udnytte dem færdigt op. Det for du, jo mere også brændstof, der er egentlig jo værre, bliver det jo uranstav. Men det betyder, at du kører nu, at der er overkapacitet. Og når du er frem i 2022, så bliver der formentlig simpelthen mangel på strøm i Europa. Det skal vi også lige være lidt opmærksom på. Det skal vi også være opmærksom på, Lars Svendsen. Fordi de der elselskaber skulle jo så bygge i virkeligheden nu, kraftværker, der skulle køre på gas. Mm. Kul får du ikke lov til at gøre det mere, men du kører på naturgas. Men det er du jo ikke særlig interesseret i, fordi de har det ikke særlig overkapacitet endnu, men det er ikke så stor en overkapacitet, at de kan dække hullet fra atomkraften. Men det vil du ikke gøre på forhånd. Mm. Svendsen, der sker altså en masse ting og sager i den tyske energisektor. Der er aktier, der bliver byttet ud. Der er selskaber, der bliver overtaget. RWE sælger altså det her energy over til Eon. Og det lyder som om, hvis jeg skal prøve sådan at trække en linje igennem, det lyder som om, at de bliver sådan mere målrettet i deres profil, de enkelte selskaber. Så hvis man er investor, så skal man måske også forholde sig til, at man ikke har helt så bred en profileret aktie mere. Man har en mere sådan spidsvinklet retning. Det er det. Det er at gå fra, at de havde begge dele til kun have, og så den ene har kunder, den anden har elværkerne, så siger, hvad er så bedst? Ja, jeg har jo begge aktier, jeg ikke så mange af dem, men jeg har flest RWE, og jeg tror også, det er den, der bliver den bedste af dem, fordi der formentlig kommer mangel på på strøm i Europa af kraftværkskapacitet i løbet af meget få år. Mm. Men den er svær, fordi og det er også, og virkelig den her aftale kom ind i ud sådan, jeg ved ikke om den kom ud for hurtigt, men den er den er forløbig, fordi det er så store, altså du sidder så smækker du to atomkraftværker en anden vej og nogle vindmøller og så 1,5 milliard euro for at få kabinen til at gå op og sådan noget, så det er sådan lidt. Jeg vil godt vise det der forhandlingsbord, det lyder meget sjovt. Jamen der har været det hele har været op på disken og vinde, ikke? Så men de bliver væsentligt anderledes nu, og de bliver så man skal vælge, om man vil have kunder, eller man vil have produktionskapacitet. Det er... Ja. Lav, vi hoppede direkte ned i nogle af nyhedshistorierne og kiggede altså på det her tyske elhejs, der foregår dernede. Vi var også omkring Bavarian. Lad os lige tage det overordnede blik på de store aktieindeks rundt omkring os. Hvordan ser verden ud? Jamen, det er jo det, der jeg sagde lige for lidt siden, da vi startede, at det er altså nul. Det er en nul. Det er der ikke nogen, der har lyst til at... Og flytter vi op med 0,07% i Danmark, og Tyskland er også op med 0,05. Så altså, det er jo, altså, vi er ikke nået op på 1 promille endnu. Bavarian stiger heldigvis 3,3% til 2,26. Men nej, det er helt slæbegear, vi starter i. Og så skal vi jo sige jo i dag, skal vi måske lige sige, at i USA, hvor der er sommertid nu, de her 2 uger foran os med sommertid. Så de starter klokken 2:30 om eftermiddagen i stedet for 3:30, og så slutter klokken 9 i aften. Så det er jo, jeg er jo glad for at få en tidlig fyraften der med nitiden, men hvad hedder det? Der er jo valg i dag i Philadelphia. Pennsylvania. Ja. Yes. Pennsylvania, ja. Over i William Penns Kvækerskov er der valg i dag, fordi de skal have en ny senator, der var kommet til at involvere sig i en eller anden form for en sexskandale, så han måtte trække sig tilbage. Det var han kommet til? Ja, okay. På en eller anden måde. Det, der står jo kvinder bag, det ved jeg ikke, men det gjorde han, og derfor... har de valgt i dag, og det er jo der, hvor nogen så sidder og siger, at det kunne tænkes, det var derfor, at Trump var meget ivrig på, at det er jo gammel stålestat med Pittsburgh, som var det gamle dag, jeg ved ikke, om det er det mere, men at det er derfor, at man havde været vældig travlt med at få lanceret det, og få det faktisk, i princippet skulle han kunne miste, jeg ved ikke, om det er rigtigt, flertallet i senatet. Hvis ham der kommer nu, bliver en demokrat. Og samtidig med, er det jo også lidt sådan, det er jo også sådan lidt en test, altså man siger, er folket tilfreds med? Altså det er jo ikke så sjovt, at siger, det første gang, man holder et valg, så siger de sådan, nej, vi vil have de andre, ikke? Så der er lagt i kakkelovnen til, at det skal være en republikaner, som altså vinder valget i dag i Pennsylvania. En senatorpost, der altså skal stemmes om. Der kommer også forbrugerpriser fra USA, så det bliver altså lidt at holde øje med. Endda en time tidligere, end vi er vant til. Det er sådan set ganske glimrende. Lars Svendsen, vi skal tale small cap aktier. Det skal vi med Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier, som jeg ringer til om lidt. Men inden vi gør det, så lad os bare lige tage sådan et helt lavpraktisk spørgsmål, som jeg kan se, der er mange af vores lyttere, der kærer sig omkring, både på Facebook og på vores mail. Det handler om udbytte. Vi står i den her tid, hvor der bliver udbetalt udbytter til folk, og der er mange, der er lidt i tvivl om, hvornår er det nu, man skal have en aktie for at komme med på den der udbyttefest? Ja, altså normen er, at du skal have aktien på generalforsamlingsdagen. Så altså, hvis der var generalforsamling i dag i Pandora, så hvis du køber den i dag, har du udbyttet, får du udbyttet, som fragår i morgen, så vil kursen falde med det beløb, eller cirka det beløb i morgen, ikke? Og så får du pengene sat ind 2 dage efter på din konto. Det er normen. Der er så nogle variationer på, hvor hurtigt pengene kommer og sådan noget. Men det er normen. Så altså, man kan ligesom nå det, hvis man synes, det er sjovt at få sådan en udbytte. Kan man sådan set nå det på selve generalforsamlingsdagen. Men så er toget også kørt. Mm. Men der er ikke noget tidspunkt på dagen. Altså det er ikke noget, man skal have den om morgenen, eller man skal have den til lukketid eller et eller andet. Nej, og det er også derfor i USA for eksempel, der har man jo udbytter, der tit får man det hver kvartal, ikke? Og der har man så en dato, hvor man sidder og siger, det er i aften kl. 17, det der er i depotet der, det er dem, der har retten til udbyttet. Og så næste morgen, så er den der ikke længere, og så den der køber aktien der, starter uden det beløb, ikke? Mm. Så det er der, du splitter. Du er nødt til ligesom at kunne låse det fast, og det gør man så, når dagen er forbi, ikke? Så fik vi lige den med, Lars Hansen. Jamen, tak det er for nu pengene, det skal komme jo. Det er jo lige præcis. Ja, ja. Det må glæde jer. Det gør det da. Godt. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi sætter i dag fokus på small- og midcap-selskaber. Det gør vi sammen med ABG Sundal Collier, som jeg ringer til lige om et øjeblik. Hvis du vil være med, så kan du endelig følge enten følge programmet inde på Facebook. Vi streamer live på vores Facebook-side. Den hedder bare Millionærklubben. Eller du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Det gør du ved at skrive en mail til os. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Man risikerer at snyde sig selv, hvis man alene putter aktier fra de store danske selskaber ind i porteføljen. Men hvor finder man egentlig værdi for pengene i small- og midcap-selskaberne? Det ser vi på lige nu. Det gør vi sammen med Tue Østergaard, som jeg har fået med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Tue. Ja, godmorgen. Tak. Du er partner og head of markets i ABG Sundal Collier i en norsk investeringsbank. I sætter særligt fokus på Norden, men I analyserer altså både de store og de små selskaber. I København så har I altså også taget det her speciale op at dykke særligt ned i de danske small- og midcap-selskaber. Hvorfor synes I egentlig, det er vigtigt at kigge på dem, Tue? Jamen, det gør vi jo, fordi at der er rigtig, rigtig mange gode historier i small- og midcap-aktier, som er lidt overset, og vi er jo på udkig efter nye gode investeringsmuligheder. Dem synes vi har fundet en masse af, og så har vi valgt at kaste nogle ressourcer efter og få dem analyseret, og det er så det, vi gør. Mm. Og vi skal høre nogle af de selskaber, som I har særligt fokus på, eller som I synes ser interessante ud lige i de aktuelle markeder. Men inden da, så har jeg lovet dig, at jeg skal lige smide sådan en disclaimer ind, fordi det er jo også sådan, at I rent faktisk laver forretninger med nogle af de her selskaber, som I analyserer. Altså, I får ikke penge for at analysere dem, men altså, der kan være andre forretninger, som I altså også laver med dem. Så der er sådan set også penge mellem jer. Det vil du rigtig gerne have, jeg lagde vægt på, fordi du sagde, det er fair, så er der rene linjer. Det er vel ikke så meget anderledes, end alle andre banker også gør. Lars Svendsen sidder alle andre banker ikke også laver forretninger med de selskaber, som jo, de er. Jo, men det er jo ikke så mange af dem, der er med i vores radio. Jo. For faktisk er det jo, som vi lige forstår på jer, nu skal vi lige spille bolden tilbage igen, at der er jo faktisk en del, som ikke rigtig vil tale med os. Måske ikke, fordi de er sådan boykotter stationen, men fordi de føler, at også vi der er vis grad af uklarhed af alt det her, og så sidder man jo og siger, de der påstår, at vi har et retssamfund, det er jo noget pis, men altså, vi har jo et lovsamfund. Og problemet er, hvis man mener, at en byretsdommer, som har begævelse på et eller andet niveau, skal først finde ud af at sige noget, og så næste byretsdommer siger noget andet, og så videre, og så skal den i højesteret, når der er kørt rundt i 4 år, så har vi fundet ud af en eller anden afgørelse, så kan man jo næste sag anderledes, og så går vi en forfra. At der er dog en del af dem, der bare siger, at vi vil ikke have fingrene Der er faktisk mange, eller de fleste vil stadigvæk gerne tale med os, selvom der er kommet nye regler på det her område, også fra 1. januar. Altså, folk vil rigtig gerne tale med os her i Millionærklubben, men sagen er det, at der er altså nogen, som ikke har lov til længere at nævne specifikke aktier, men de kan sagtens tale om brancher og sektorer, så det inviterer vi så ind at gøre. Tue Østergaard, du vil gerne tale specifikke selskaber. Der er nogle særlige, du har valgt ud i small- og midcap-segmentet, som du vil pege på som interessante selskaber. Jamen, PT. Hvad er det for nogen? Jamen, jeg har egentlig taget 3 med til jer i dag. Den ene er meget aktuel, fordi det er Gabriel, som ligger over i Jylland, op i Aalborg, og som producerer møbelstoffer, og som har en markedsværdi på omkring 1 milliard. Mm. Det er en aktie, vi har på køb og en target på 680. Og det er simpelthen, fordi de har gjort en fantastisk vækst. Og så helt generelt, så kan man sige, det vi kigger efter i det her small cap space, det er sådan set, at der er for det første en rigtig dygtig management, som har hånden på kogepladen. Det synes vi er absolut nødvendigt, at direktørerne og gerne flere har, og bestyrelsen også for den sags skyld, har hånden på kogepladen i form af at eje nogle aktier. Og det gør de i hvert fald i Gabriel. Derudover så er det jo vækst, altså at de er i stand til at vokse deres forretning, sådan at du løbende får en EPS-tilvækst, altså en indtjening per aktievækst. Det er meget, meget vigtigt. Så skal der være nogle gode nyheder i selskabet, og endelig så skal det, vi kalder værdiansættelse, ikke være helt tosset. Det er vel de 4 kriterier, vi har, og der passer Gabriel i hvert fald rigtig godt ind, og i går, lige præcis i går, fik de indgået en sådan en letter of intent med at få solgt en ejendom, de ejede i Aalborg, og det skaber simpelthen, at de får 100 millioner mere i kassen, og de er opjusteret fra godt 50 millioner til 100 millioner. Så det er en aktie, som i hvert fald er i vores fokus. Men salg af ejendom, det er jo sådan set, formoder jeg, bare en engangsforestilling til Østergaard. Ja, en ejendom kan jo sådan set kun sælges en gang for et selskab. Men hvad er der ellers af gode nyheder fra Gabers side? Nå, men jeg synes, det der er, det er jo det er en case, som over de sidste par år har fordoblet deres omsætning, og som også har fordoblet deres overskud over nogle år, og vi tror sådan set, at det kommer de til at fortsætte med. De har lovet investorerne en masse vækst. De guider simpelthen 10-15% per år, og det er jo en voldsom vækst. Men indtil videre har de altså været i stand til at leve op til det, og det er der ikke mange selskaber, der kan leve op til. Mm. Så de er simpelthen en lille dansk virksomhed, som er gået global, og det har de haft held med. Og men må jeg så lige til, hvor meget producerer de, hvor meget får de lavet alle vejene, men for køber jo alting ind i morgen, hvordan fungerer sådan noget? Ja, men de producerer ikke selv, så det er alle sammen underleverandør. Altså design og handel, det er designet, der er det vigtige, og relationen til kunderne. Så det er en spændende lille case, som jeg synes, folk skulle kigge lidt på. Gabriel Møbels Tekstiler, som altså har rødder helt tilbage til 1851, og som du altså siger, Tue, så er de altså gode til at vækste. Det har de gjort både organisk, men også ved at opkøbe igennem årene. Hvad ligger der i kortene på den front? Tænker du, de skal ud og købe mere op, eller satser de på organisk vækst? Ja, det kan jeg jo ikke vide, men de er godt i gang med sådan en globaliserings... og jeg tror lige, de tager et år eller to og konsoliderer sig. Det er i hvert fald mit bud på det, og vores bud, at de nu er de i gang med at få produktionsfaciliteter op i USA, og det skal altså lige have lov at sætte sig, inden jeg tror, de går videre til det næste. Men det kan jeg jo ikke vide, hvad de har af interesser. Så du er altså køb på Gabriel-aktien? Ja, det har jeg. Og dit kursmål var, hvis du havde... 680, undskyld. 680. Godt. Yes. Det var Gabriel. Hvad har du ellers, Mathias? Jamen, så har vi to andre aktier, som jeg synes er spændende. SP Group. Jeg har selv haft Frank Gad inden, som har været en fantastisk driver i at få SP Group gjort helt anderledes, end det var i sin tid. Vi har en køb og en targetpris på 1320 kroner. Og Frank Gad og Company i SP Group, de producerer jo plastik i alle mulige former og har formået simpelthen at vokse deres omsætning fra 1 milliard til, vi får forventer over 2 milliarder i 2018. Mm. Og det samme gør indtjening. Og det, der er i sådan nogle selskaber, er jo, der er en fantastisk gearing. Så hvis det er sådan, at man formår at hæve omsætningen, jamen så pludselig så stiger indtjeningen også voldsomt. Og det er sådan set det, den aktie her har nydt rigtig godt af igennem mange, mange år. Mm. Og som du var inde på, Tue Østergaard, så har Frank Gad jo altså været på besøg her i studiet og fortalt historien om SP Group. Man kan finde programmet i vores podcast-arkiv, så kan man altså høre ordene fra hestens egen mund, hvis man altså vil høre Frank Gad fortælle om SP Group. Han er jo også en fantastisk dygtig leder. Han har en fortid i både F.L. Schmidt og Mærsk, altså han har prøvet lidt af hvert og været ude på de globale markeder også. Men hvor meget tør man ligge i sådan en enkelt mands hånd, Tue Østergaard? Altså det er vel næppe den ene mand, der gør, at en virksomhed bliver en succes? Nej, men man kan sige, at han har i hvert fald været personificeringen af det over for aktiemarkedet. Der er selvfølgelig ret mange andre mennesker involveret i det, og det gør vi faktisk også en dyd ud af, at han, når han skal præsentere over for investorerne, at der så er flere med, så det ikke kun er Frank Gad, der personificerer virksomheden. Men det er sådan lidt generelt i small midcap segmentet. Der bliver det hurtigt den administrerende direktør, der ligesom er den, som tegner firmaet over for aktionærerne. Og sådan skal det også være, efter min mening. Mm. Køb og et kursmål på 1320, siger du altså på SP Group, som det ser ud lige nu over hos jer i ABG Sundal Collier. Lars Svendsen, hvor har vi SP Group, som den handler lige aktuelt? Ja, lige nu den er jo lidt bred, men altså 1085 af 1100, ikke? Ja. Og det er jo industri, hvad hedder det, halvfabrikater, ikke? Det er også det, han minder på det punkt jo lidt om en anden virksomhed, vi har, der kommer regnskab til, den hedder Skov & Company, fordi de er jo det, vi kalder for business-to-business salg. Altså, de leverer til andre virksomheder, men det gør, at selvfølgelig er det hårdt, men det er sådan noget, hvor du skal være skarp på prisen, men til gengæld kan du jo få stort volumen, fordi du så lige pludselig, så har du erobret en anden kunde, ikke? Og så, jamen, han skal jo ikke have for 50.000 kroner, han skal have for 50 millioner. Altså, det er jo derfor, at nogle af de der, og det har Skov jo også, at hvis du forstår dig og begår dig i det der felt, har flere for det der, så kan du jo vokse virkelig hurtigt, selvom du er internt i et underleverandørs andre virksomheder. Mm. Er det ikke nogen, der rigtig forstår, at det er også der, han opererer på? Det er meget enig i, at der er en voldsom gearing i, når du først får hul på... Ja, leverage kender de det jo for på pænt dansk. Når der er sådan, det er jo gearing, men altså, at der kommer mere volumen, og så bliver det kleinere i kassen, ikke? Ja. Tue Østergaard, en anden ting, som Lars Svendsen jo sådan set lige pegede på, da jeg bad om ham over at gengive kursen, hvor som den ligger og handler lige nu, så siger han, den ligger meget bredt. Altså, de her aktier, de handler jo med et gevaldigt spread i forhold til det, vi er vant til, når vi kigger på large cap-selskaber. Hvordan skal man forholde sig til det som investor? Jamen altså, langt de fleste selskaber har faktisk det, der du kalder en market maker, hvor en market maker i markedet ligger og har et spread på aktien på omkring de 2%. Så jeg synes faktisk ikke, det er generelt et stort problem, især ikke i de her aktier, der har over en milliard, fordi der ser du faktisk meget ofte, at de har en market maker. Og det du refererer til der, Lav, det tror jeg, det er jo også under 2%, så det er rigtigt nok. Ja, nu er den handlet. Nu er den handlet, okay, fair nok, ja, men det er cool nok. Men jeg synes ikke, altså generelt så synes jeg faktisk ikke, det er et stort problem på de aktier, hvor det er over en milliard. Det er klart, kommer du helt ned, så kan det godt være et problem, at der er et 5% spread. Det er et issue, det er jeg helt enig i. Mm. Og hvordan skal man nu, vi har den her snak i gang allerede, Østergaard, hvordan skal man egentlig forholde sig til de her small eller midcap aktier risikomæssigt? Fordi der må jo være en noget andet risiko, end hvis man går ind og handler Novo Nordisk eller Vestas eller AP Møller Mærsk. Jamen, det kommer jo an på øjnene, der ser. Altså, hvis du tænker kursfald, så har vi jo også været ude i Novo kunne falde 40%. Så det er jo rigtigt nok, at der er en større, altså det vil jeg gerne sige, der er en større risk ved small cap, af den simple årsag, at likviditeten har det jo med at forsvinde, når kurserne falder, eller når der generelt er pres på aktiemarkedet generelt, så får du simpelthen en lavere likviditet. Og det er klart, sidder du med 20 millioner kroner i en aktie og vil ud, jamen det er klart, så presser du prisen nedad yderligere. Og det sker jo ikke i Novo. Mm. Så det har du helt ret i. Din risk er højere, men det er primært på likviditeten. Ja, så den store eksponering mod de her small cap aktier, det skal man måske passe lidt på med, hvis man er en almindelig privat investor. Jamen, det er jeg faktisk ikke enig i, men du skal selvfølgelig kigge derfor. Mm. Man kan sige, at private investorer tabte også mange penge på Novo Nordisk for et år siden, så jeg synes ikke, det er rigtigt, at man skal bare passe på, men man skal selvfølgelig gøre sig klart, hvad det er, man løber af risiko. Og det er klart, at man skal ikke købe for mere, end man ligesom mener, man likviditetsmæssigt kan komme ud igen. Nej, og det er jo det handler om, Tue, fordi nu opponerer du mod mine udtalelser her, og jeg tænker bare, jamen det kan da godt være, at man taber mange penge, også på Novo Nordisk, hvis den falder voldsomt. Det er der rigtig mange danskere, der har prøvet her de seneste par år, men ikke desto mindre, så var de da i stand til at få nogle af deres penge ud. De kunne sælge, og så tage det tab, og det kan man så måske ikke engang, hvis man er i de her small cap aktier. Nej, men der vil jeg sige, langt de fleste private investorer, de handler jo ikke for beløb i 20 eller 50 millioner kroners klassen, så det er faktisk mest et issue, altså et problem, jeg støder på, når som en indvending, en institutionel investor kan have. Okay. Fordi en institutionel investor skal måske have for 20 eller 50 millioner kroner. Og det er klart, hvis man har en markedsværdi, så er det jo på en milliard, så er det jo 5%. Mm. Og det er jo det, der ligesom er problemet. Hvis du har for 5% i en aktie, jamen så er det rigtigt, hvis du så vil sælge dem på en dag. Det kan du ikke. Nej. Okay, lad os hoppe videre til den tredje aktie, du har taget med til os, Tue. Jamen, en meget aktuel aktie, også Columbus, som jeg også ved, du har haft besøg af, har jo for nylig lavet, vi har den på en køb og target 20, og det, som Columbus er i gang med, det er sådan set at blive endnu bredere funderet, og de fik købt et selskab her i starten af året, faktisk to selskaber, som ligesom øgede omsætningen fra omkring 1,3 milliarder kroner til omkring 2 milliarder. Og så igen en aktiv virksomhed, som prøver at brede sig, og som prøver at skabe et bredere produkt med en management, som i hvert fald er committed, og klart en væksthistorie i det her, og det skaber så gode nyheder, og en værdiansættelse, vi mener, der er rimelig. Mm. Thomas Honoré sidder som CEO derovre hos Columbus, og som sagt, han har altså været her forbi også. Det kan man også finde inde i vores podcastarkiv. Ja. Det er sådan set ganske simpelt. Man skal bare google Millionærklubben, og så selskabsnavnet eller navnet på chefen. Og hos Columbus, er det ikke Ib Kuhnø, der sidder som bestyrelsesformand? Jo, Ib Kuhnø, han ejer ca. 50% af aktierne, og det har han gjort i mange år. Ja, en mand, som man jo i hvert fald nogen vil mene, er en lille bitte smule kontroversiel, eller i hvert fald involveret i den her Atea-sag, som pågår. Har det nogen betydning for jeres blik for den her aktie? Nej. Det har det ikke, fordi det er en helt anden sag. Og hvad kan man sige, det har jo, hvad kan man sige, der har jo ikke været nogen aktiekursreaktion i Columbus. Jeg tror, man skal kigge efter indtjening, efter ledelse og efter de nyheder, der er. Mm. Jeg skal også lige sige, at han er jo, hvad hedder det, faktisk, så vil jeg huske, at det er 73 år. Så hun synes, at der er nogle af de der, de kan jo blive 100, selvom de har temperament og alt muligt, men jeg tror ikke, at man har meget temperament. Pointen er jo, at der er jo på en eller anden måde et generationsskifte, må det jo være på vej. Mm. Altså, hvis manden er 73 år og så videre, og han har også nogle helt masse andre ting, så bliver han jo nok siddende, og er det 10 år, vel? Altså, det samme gælder jo så Harbo, det har jeg ventet på i mange år, men... Det kan være, at du skal vente lidt endnu, Lars Hansen. Nå, men det kan jo ligesom være, at der kommer til at ske noget der, og så kan man jo forestille sig, at Columbus blev solgt jo. Altså, at der er en, der køber hele butikken, ikke? Ja. Nå. Columbus IT, som du altså også har købt på, Tue, kursmål på den? Den har vi på kurs 20, og den ligger lige omkring 14,8 i dag, tror jeg, sidst jeg kiggede her. Okay, så er der altså også noget opsagt. Må jeg spørge dig om noget nu, lige inden vi kommer videre? Vi skal i hvert fald forbi indtil, jeg har hørt, men når du kommer de der kursmål, ikke? Det er mere også indsyn til almindelige mennesker, der sidder og hører på os. Ikke? Ja. Nu siger du 20, det kan jeg godt forstå. Altså, den er 15, du siger 20. Men så kommer du måske ind, som SP og siger, der koster 1080, så siger du 1320. Jeg ved ikke, hvornår I har lavet mål. Men altså, er det ikke, hvis du sagde 1300, så siger I okay, eller 1350, men er det ikke sådan en overdreven præcision, eller hvad? Det kan jeg da godt se, når du siger det på den måde, at det kunne man da godt sige. Men sagen er jo den, at vi har jo ansat 6 analytikere til at gøre det her grundigt igennem. Og det spytter jo nogle tal ud, og så kan man så diskutere, om man skal runde dem op eller noget. Ja, præcis. Men sagen er den, at den måde, man analyserer aktier på, sådan som vi gør det, er jo, at du dels har de her såkaldte cashflow-modeller, hvor du prøver at regne på det fremtidige cashflow og diskontere det tilbage. Det er det ene. Og det supplerer du selvfølgelig med, hvis nu en værdiansættelse af et selskab, der ligner det. De såkaldte peers. Ja, ja. Hvordan hænger det så sammen? Og så når du nogle gange nogen, og så må du jo tage en beslutning, om du har det ene mål eller det andet. Jeg kan godt forstå, hvad du siger, Lars. Ja, altså, når du er chef, så skal du sige, så runder jeg mig af. Ja, men det er altså ikke min beslutning. Nej. Det er analytikernes beslutning, hvad det er. Fint. Der går lige en kommentar fra en af vores lytter her til noget af det, vi var omkring tidligere, omkring spread og kurser i de her small cap selskaber. Vi taler om, at der altså for mange af de her selskaber er en market maker ordning, altså finansielle institutioner, der stiller op og har garanteret, at de kommer til at stille en pris, uanset om det går hit for sig derude på markederne. Der er en af vores lytter, som spørger, hvem er market makeren, og hvordan kan man finde ud af, hvem det er? Er det noget, der er sådan synligt for en eller andet sted? Det skal en selskab offentliggøre, hvem der er market maker, og de skal også offentliggøre, hvad betingelserne er. Så typisk kan du gå ind på en hvilket som helst selskab, og så se, hvem der er marketmakeren i de forskellige selskaber. Så det skal du kunne se. Okay, så fik vi lige det på plads. Tue, inden vi slipper dig helt, der var lige et sidste selskab. Jeg ved godt, du havde valgt de her tre ud, men du nævnte også, at det måske var interessant at kigge på og holde øje med B og O igen. Hvad sker der? Ja, men igen, nu har jeg jo selvfølgelig kun valgt selskaber, vi har køb på, fordi det var ligesom det, der var. Mm. Og den har vi også køb på, og har taget, det hedder 170. Og det er jo en såkaldt turnaround case. Jeg ved ikke lige, om hvordan man oversætter det, men det her med, at man går fra, at tingene er skidt, til at hvis man gør nogle indsatsområder, til at det så bliver rigtig godt. Og det er jo det, vi er midt i, kan man sige, i B&O, efter vores opfattelse. Og mange af de ting, vi har peget på i B&O omkring deres brand, omkring B&O Play, nu vokser ganske fornuftigt. Det er sådan set de tegn, vi ser i B&O. Så derfor har vi også den som en af vores kernelange, og jeg mener, den er 11% op år til dato. Så det er en af dem, som investorerne i større og større grad anerkender, at der er altså en god historie her, som er i gang med at svinge rundt. Og problemet i B&O har jo været, at den gamle historiske forretning omkring fjernsyn og højtaler har haft det rigtig svært, og så har man forsøgt at komme over på det der hedder B&O Play, det tror jeg de fleste kender. Og det er faktisk ved at lykkes dem rigtig, rigtig godt. Så derfor har vi også den på køb med takket 170. Okay. Det var til dig, Lav, så det er ikke bare 170. Men så er den koster 166, så er den jo også, hvor den skal være, eller? Det siger, aldrig, så er I... så det her men det er jo også været vildt. Ja, det er klart, det er noget siden. Ja. Ja. Tue, der var altså lidt guf at kigge på, hvis man sidder derude og er interesseret i at have nogle small- og midcap-aktier i sin portefølje, så kan det være, at nogle af det er dem her, eller måske nogle andre. I hvert fald så kan det være, at det giver god mening at kigge lidt ud over bare de her large-cap-selskaber, når man skal sammensætte sin portefølje. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne formiddag. Det. Tak fordi jeg var med. Hej igen. Hej. Så vidt altså Tue Østergaard om de her fire aktier, SP Group, Columbus, Gabriel og B&O. Lad mig bare lige for god ordens skyld nævne de kursmål, Tue han nævnte, som de altså har over sig. ABG Sundal Collier lige PT, det kan jo selvfølgelig hurtigt ændre sig. Men det han sagde, det var altså SP Group, der havde en køb op til 1320. Columbus IT var kursmål 20. I Gabriel var kursmålet 680 og B&O altså 170. Lars Svendsen, der er nogle lyttere, der godt kunne tænke sig at vide, at om man skal købe Columbus nu, når der kun er 2 dage til regnskab. Ja, det er jo et klassisk spørgsmål. Skal man lige kaste ind før at sige, hovedreglen er, at man ikke skal gøre det. At man er bedre tjent med at vente, fordi når det der regnskab kommer, der er jo ikke nogen, der overregner med, at der bliver noget, noget specielt overraskende i det, men, men så, er, så kan der jo være både det ene og det andet, og, og der kan man sige, at når du køber, bordet fanger jo på børsen, det er jo det, der er det er sjove, og nogle gange gør det jo ondt, ikke? At du har sagt, smæk, jeg køber i dag, og satser på, at regnskabet ikke skuffer, eller måske endda bliver bedre, og så har jeg en chance oppe af. Og hvis der så kommer et eller andet om, at nu har de nedskrevet et eller andet, fordi de har købt noget goodwill for dyrt, jamen så får du en over fingrene, og det gør du at once, ikke? Mm. Så derfor kan man sige, at det er generelt dårligt at købe to dage før. Det er bedre at købe dagen efter regnskabet kommer ud, fordi så har man ligesom fået, så har alle fået justeret ind i forhold til virkeligheden. Mm. Fordi vi sidder og venter på noget, men hvad der er inde i posen, det ved vi ikke. Så er det bedre lige at vente til dagen efter, hvis du vel og mærke vil have den i måske nogle måneder eller år frem, ikke? Så derfor vil jeg sige generelt, skal man ikke den der med at gå ind dagen før. Jeg ved det godt, jeg har selv prøvet det. Så? Jamen, jeg har selv prøvet i mit liv, fordi du har siddet og sagt, jeg tør godt, og det skal nok være, og jeg synes, at det går. Ja, ja. Og det er altså ikke nogen specielt smart måde at lege manddomsprøve på. Okay. Hellere købe dagen efter, så har man ligesom fået justeret ind. Så kan man have forskellige meninger om tingene, ikke? Ja. Men altså, du kan se nu, Bavarian, han tabte jo 12% på regnskabet, ikke? Og det er jo sådan lidt ærgerligt, ikke? Altså, hvis du... Jo, det må man sige, hvis man lige, har det med det. Og vi havde jo også... Vi havde oplevet det også, var det ikke Genmap, der kom ud med sådan en også, hvor så bliver der nogle gange sådan noget jo-jo bagefter, fordi så er alle uenige om, er det godt eller skidt, og hvor langt rækker det, og så videre. Mm. Så man skal lige passe på det. Vi havde Pandora, for jeg nu nævnte en forholdsvis stor aktie, ja. At da han kom med regnskabet, den dag svingede den 10% fra høj til lav, hvor den var nede og bide i græsset først, og så sagde den whoops op, og der kan man sige, hvis du så bare gør det dagen efter, jamen så er der sådan faldet, så ved vi alle sammen, hvad vi er med at gøre, og så rammer vi et eller andet niveau, og så man siger, okay, det er det, jamen, så starter vi derfra. Så det er ikke så meget med investeringer at gøre, hvis man handler sådan lige op til et regnskab, det er måske mere sådan noget daytrader-leg, hvis vi kan tillade sig på de ord. Ja, det må man kalde for, ja. Nå, Lars Svendsen, lad os kigge lidt tilbage til i går, fordi at... Ej, først og fremmest så du, at Ekstrabladet havde sådan en spiseseddel ude i går, hvor der står, ja. At nu skal du gå aktieamok. Altså, Svendsen, så bliver jeg nervøs. Så er det lige ja, de er ikke de mest erhvervsbladet, vi ikke. Så er det ved at være tid til, at man skal tage noget risk af. Det var en sidebemærkning, jeg kunne bare lige til at tænke på det. Men interessant. Svendsen, det jeg egentlig ville kigge på fra i går, ja. Det var til Tesakos, som du altså, som du lige teasede lidt for, da du var igennem på telefonen, at de skulle komme med regnskab. Du var sådan en lille bitte smule bekymret, måske, fordi lige på det tidspunkt, hvor vi talte med dig, havde fået et ordentligt gok i nøden i forhold til dine Bavarian-aktier. Ja, det var jo elendigt jo. Ja, det var elendigt. Hvad med Tesakos? Hvordan var det? Jamen, regnskabet var faktisk ikke specielt godt. De havde et underskud på, hvor det kom ud på, var det ikke $14 millioner? Det blev til for kvartalet, vil jeg mærke. Men til sydlandet var det en meget, meget, meget lavt vurderet aktie, og bossen dernede, der hedder Nicolas Tesakos, det er et familiefirma. Det lyder græsk. Men det er det jo. Men jeg var ude at sige, at det ser rigtig godt ud, og han taler jo om, det vi også talt om, kom Torm, siger andet halvår. Så begynder solen at skinne på tankmarkedet, og det ser godt ud. Men han har jo så gjort det, fordi de har meget gæld, at de har lejet faktisk 77% af skibene er lejet ud i 2,6 år, for at det ikke skulle være løgn, det er ikke 2,5 år, men 2,6 år frem, for at give faste indtægter. Ikke? Så det vil sige, at trevjerdelen af flåden egentlig sejler på et pænt niveau, men ikke noget, som er godt nok til at være rigtig rentabel. Og så den sidste fjerdedel, den er altså tilbage, og kan han jo enten bruge i spotmarkedet, eller hvad hedder det, sælge, ikke? Fordi hvis skibspriserne begynder at stige, det er det jo begyndt på. Torms regnskab kom forleden af. Det er første gang, at deres vurderede egenkapital er steget, for ellers er den jo, fordi skibspriserne er faldet, ikke? Og han kom ud her, for hvis jeg kan finde det et eller andet sted her, han kom ud med for første gang, at er værdierne hos ham faktisk gået op. Og det er jo dog, og det er på grund af skibspriserne, fordi han havde jo ikke, det kørte rundt på, var $4 millioner, det er jo 0,5%, det er lige meget. Altså, det var et nulresultat, ikke? Men det var faktisk, det var helt rart. Så blev du glad, Svendsen? Jo, men altså, det betyder jo, at når skibspriserne stiger, så er det jo fordi, at folk synes, at det går bedre, at de forskellige redere vil have noget, ikke? Mm. Og der sviger rygter i markedet om, at til Sargos vil indgå en aftale med Chevron om at leje nogle tanker ud, som man så skal bestille over i Korea. Men så jo, at han klarer sig, og den balladen er bare, at de er jo helt nede i hullet, ligesom Torm er. Mm. Så altså, når før den aktie er op, den koster 3,7. Før den er oppe i over 4, helst over 5, så er han jo faktisk stadigvæk nede i hullet. Ja, men er det derfor, du holder fast, Lars? Ja. Fordi nu er det simpelthen så skidt, at det kan kun gå fremad. Ja, præcis. Okay. Det var også det, jeg prøvede en dag at fortælle dig, når sådan noget ligger nede på bunden, så gælder det jo om at være ude med rive. Okay. Hvis ikke de går ned om hjem, og det ser de her jo heldigvis ikke ud til at gøre, så kan du sådan set kun komme til at tjene penge. Så spørgsmålet, hvornår? Okay. Nøj, men det er klart, du kan vente på Godot, ikke? Ja. Og det er der nogen af os, der har gjort det i meget livet, men, men det må jo komme. Mm. Og det var på den forstand jo sådan set positivt, at de siger, at også det med, at for de andre tankskibe, jeg er jo 7-8 tankskibsredder, eller hvad det blev til, så at de også begynder at pege opad. Og du ved, hvor sådan noget det er, at hvis folk i branchen sidder og siger, ja, nu ved vi godt, at nu er vi på vej fra at være et købersmarked for tankskib til et sælgersmarked. Mm. Hvis alle ligesom begynder at sige det samme, så næste gang, når Exxon kommer og siger, at jeg skal bruge en tanker, ja, så sidder man sådan lidt med armen over kors og siger, okay, skal du bruge en tanker? Nå ja, men du er kommet den rigtige, men må vi lige se, om vi har en, der passer til dig. Så begynder du ligesom, når på den måde kan man ligesom flytte i sig selv, skubber du jo priserne ved, at du får et bedre humør, så alle er på forlittens rand og skal skaffe dækning i kaskreditten, ikke? Så er det svært. Ja. Nå, Lars Svendsen, så vidt til tak os. Der er lige kommet en kommentar ind til os på mailen omkring den her snak, vi havde omkring udbyttedatoerne. Ja. Der er en lytter, der skriver, at det ikke var helt udtømmende, fordi vi glemte at nævne, at investeringsforeninger, de typisk udbetaler udbytte noget før generalforsamlingen, så man kan godt blive lidt snydt, hvis man ser på generalforsamlingsdatoen. Det er en ret, og det er et spørgsmål, jeg ikke beskæftiger så meget med, fordi jeg ikke har ret mange investeringsforeninger. Men vi kalder det jo for handicap-hjælpemidler, fordi hvis man skal have noget på en eller anden måde. Jeg har nogen bestemt i Japan. Jeg har jo ikke bestemt på selv at købe, så må man købe sådan en. Men hvad hedder det? Det gør de, og det er fordi, de har jo det der problem med, at når man passerer 1. januar, så kan man ikke, så ligesom om i virkeligheden, så vidt jeg husker systemet, at så må man jo ikke udstede det samme investeringsbevis, fordi du kan ikke udlodde penge på, hvis nu siger, du kommer ind, jeg kommer ind og siger, nu putter jeg 1 million kroner ind på bordet, så er en stor order her, i Nordea i Japan, hvor jeg har noget, så kan de jo ikke give mig et udbytte, som de andre, selvom jeg køber den samme vare, fordi det var jo de penge, vi tjente sidste år. Mm-hmm. Og derfor er det, de har det der system med, at de som skal låse det fast 31.12. Det giver mening. Så det er... Så fik vi lige den med, Lars Svendsen. Men jeg er meget, meget lidt ekspert i det der. Ja, okay. Det lyder da som, at det var meget godt. Vi skulle faktisk en dag have sådan en skattebankfyr. Det finder vi ud af, Lars Svendsen. Svend O. Petersen, han har skrevet ind til os også. Han kunne godt tænke sig at vide, hvad der sker med Bauer de sidste par dage. Den er stedet 17%. Ja, og før spurgte de om, hvad der skete, da den faldt, og den kører nogenlunde, og svarede nogenlunde det samme, vi ved det ikke. Han skriver, det er vel ikke Hongkong, der stadig giver problemer? Nej, det skulle det jo ikke være. De har jo, det er jo den her sag fra 2012, hvor de er omsider indgået et forlig om at betale en erstatning vedrørende en eller anden entreprise, de har haft ude. De laver jo også entreprenørarbejde selv. Altså, hvor de laver pilotering og byggegrupper og alt sådan nogle ting nede i jorden der. Men nu stiger den altså kun 0,5% i dag, den ligger i 21, men så det er ikke så fantastisk jo. Men jeg synes, den var op i 23 for på dag siden. Men den er jo kommet helt op fra knap 30, og så er vi været nede og rør 20, så den har jo penduleret noget baglæns, så skulle vi gerne være på vej opad igen. Men der er ikke nogen nyheder fra det og deres regnskab. Jeg har tjekket faktisk op forleden dag, så jeg har ikke gjort det i går, men det skulle, der skulle ikke være nogen køer på isen, og det der er jo en gammel sag. Om nogen siger jo om entreprenører, de lever jo halvdelen af tiden i byretten. Jamen det gør de lidt, fordi jamen, de lever så meget af at hive i rebet, altså sådan forstå på den måde, at så er der en hel dag, der ikke er med, og så er der noget mere, og så fik vi ikke lavet dit, og vi fik ikke gjort dat, og bygherren står over og skriger, om han skulle have gjort det på den måde, ikke på den anden måde. Og så står de der skændes i byretten. Det er jo sådan lidt... altså sådan er entreprenørbranchen lidt. Det kan man da ikke blive ved med at leve med, Lars Svendsen, som sådan et stort selskab. Altså, er det bare en del af ja. Virksomheden? Nå, okay. Det er det. Det er det. Okay, Svendsen... vi havde jo en gang, journalist, der sagde herhjemme, der er tre grupper, ikke? Der er dem, der mødes i industrirådet, der er dem, der mødes på travbanen, og så er dem, der mødes i byretten. Hvor mødes du, herr Svendsen? Det vil jeg gerne vide. Du er de der socialklasser, hvordan de er. Nå. Svendsen, Bauer, sådan, hvis vi skal prøve at tage et helikopterperspektiv på den, det er altså, ja, det er de store, tunge industrimaskiner, de har med at gøre. Entreprenørmaskiner, ja. Entreprenørmaskiner, der bliver gravet dybt. Er det ikke lige præcis tid til at være i den branche, nu hvor det går fremad, og der er gang i økonomierne? Jo, det burde det være, og de laver jo også de ting, man bruger inde i byerne, så hvis du sidder og siger, at den her urbanisering, som de kalder det for, som alle mennesker vil bo inde i byen, og de vil helst bo ved havnen med udsigt og alt det der, og skal have en parkeringskælder i tre etager og med computerstyret, ligesom over i Aarhus der, ikke? Under biblioteket i Aarhus der, det skulle være fantastisk at se. Har du set det der byggeri? Det skulle være helt fantastisk nede på havnen, men folk, de står der og kigger på den sådan en gang, så går den i stykker, men det er jo ærgerligt. Men de laver det fuldstændig rigtigt, og de laver både selve arbejdet, og det er sådan lidt over halvdelen af omsætningen af entreprenørarbejde, som man selvfølgelig tjener lidt mindre på, end at lave maskinerne. Resten er så, at de bygger de her mærkelige apparater, som ligner noget fra sådan en film, hvor der er nogle maskiner, der slås med hinanden, at der kan lave alverdens ting og bore i jorden i stedet for, og hamre pæle ned, kan man bore, og så ligesom få dem ned på den måde. Du elsker det der, Svendsen. Jamen, de er fuldstændig rigtigt passeret, og de er jo, opererer jo hele vejen, de er for eksempel også i Rusland, de har haft masser at lave ned i, det er altså ikke så meget lige nu, i Katar og alt det, du ved, dernede, der var de bygget jo som tossede ned i Mellemøsten, de er jo så kølet noget nu. Ja. Men det, der har de også været nede og lave noget. Så de er alle de der steder, og det er i spidsfeltet. Det værste er jo, hvis sådan en juletræsfod en dag vælter, ikke? Godt til, hvis den der store nede i Katar eller Bahrain, eller hvor den står henne, den der er 900 meter høj, ikke? Hvis de så har lavet foden, hvad jeg faktisk mener, de har, og så er sådan en, den vælter, ikke? Så vil du godt sige sådan, ja, man kan forestille sig mange slemme ting. Nå, det var altså Bauer i Tyskland, som måske er interessant at holde øje med, hvis man er til tyske aktier. Lars Svendsen, lad os vende tilbage til det, som det altså handler om i dagens udsendelse, de der small cap selskaber, som vi sætter fokus på. Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier var med og sat fokus altså på nogen, han synes var spændende. Er der nogen særligt, der springer i dine øjne lige pt? Jamen jeg kan jo godt lide dem, fordi det er jo ligesom rigtige selskaber, fordi når du kigger på de store, så tenderer vi jo alle sammen til at ligesom, hvad man kalder det for, at sige, at de er blåstemplet, fordi de har en eller anden position, som GN har på høreapparater og så videre. Så derfor kan du sige, at de bliver lidt, man må sige, at de får foræret sådan nogle bonuspoint på forhånd, hvor ingen ligesom sidder og siger, om det er rimeligt, at Novo skal koste P20 og sådan noget. Men det vil du jo med det samme spørge om SP Group skal gøre, ikke? Og jamen, jeg har da også et vist arsenal af de der, men det kræver jo så temmelig meget tålmodighed, fordi det er jo sjældent, at de bliver, kan man sige, så værdsat, og så en gang imellem, så rykker de, ikke? Altså, som vi jo oplevede den her North Media, som var en, som vi, jeg ved ikke, der var en anden, der var en omtalt den her for ikke så længe siden. Det er dem der med den der med Søndagsavisen, ikke? Og de har forbrugerkontakt, som deler reklamer ud. Ja. Og de har sådan noget computersystem, så de kan finde ud af. Lars Pearson har i hvert fald bragt den på banen for gangen. Skal have det, eller de ikke vil have reklamer og sådan noget. Ikke? Mm. Men det er jo sådan en aktie, der har været helt ned at vinde i måde at ligge der gloet i overvis. Og så, når postvæsenet omsider skal reformeres, og ved at gå ned om hjem, så får de lov at løbe rum med det der, efter de har ført retssag med hinanden og alt muligt ondskaber for der. Og så lige pludselig, så skinner himlen og blå og så videre igen, ikke? Og der vil sige en anden en, som jeg jo har, det har vi nævnt lige før, det er jo Harbo, som jeg har haft i årevis, ikke? Og som virksomhed, der ikke rigtig har fået det til at køre. Så investerer det ene, så investerer det andet, der kommer ikke noget ud af det. Du kan jo købe den aktie samme pris i dag, som du købte for 20 år siden. Det er jo helt utroligt. Jamen det, ja, du står det lyder ikke særlig til. Nej, det gør det ikke. Så må man sidde og sige, skal man give op, eller skal man satse på, at direktøren har fyldt 143, Så han er jo så snart blevet, han bliver 75 i 1. september, der omkring, så vidt husker, men bliver han i år, som siger, det må jo ligesom komme videre på et tidspunkt. Men det er jo problemet med sådan nogle aktier. Du kan nogle gange ligesom sne ind med dem. Ja. Det skal man altså være klar over. Harbo, altså stadigvæk en af de aktier, du holder ved, lyder det til. En anden aktie, som du har talt om ganske mange gange her i Millionærklubben, og som jeg er lidt i tvivl om, hvad du mener om lige PT, Matas. Nå ja, han er jo så en noget større vægtklasse jo. Han er jo sådan et 2,8 milliarder kroners selskab jo. Mm-hmm. Men han er jo bare sådan en, der er faldet ud af sengen, kunne du sige, hvor den jo lå, kom ud på 115 på børsen i 2013 og har været op i 170. Ikke? Og nu ligger den så i 69, ikke? Og vi bliver jo svinet til, at Nordea hele tiden i den. Det er den eneste, der bliver omtalt, som vi... Det kan også være, at andre sviner dem til. Det ved jeg ikke. Men morskab er jo, at de jo Nordea deres bankforbindelse, ikke? Men så det er jo, ja, det kunne være, at de skulle disclaim det. Nå, ja, men, det jo, men han er jo nede og begynder, og det er jo ikke, fordi de ikke tjener penge, men de er bare ligesom mistet... De har mistet cirka vel reelt set 1,5% på deres overskudsgrad, ikke? Som var omkring vel 14,5. Der er sådan lige røget 10% af driftsindtjeningen, og det er jo så ham her normalt, der bider dem. Men de har jo så til gengæld været utrolig gode til at komme på forsiden af børsen. Ikke? At de ikke tjener en krone, men væksten er et eller andet stort tal og sådan noget. Ja, det er jo vækst for nul, er jo altid stort, men det er jo så det, men altså, de fylder mere. Det lyder som om, du ikke mere. Synes, at det er fair, Lars Svendsen. De har da gjort det rimelig godt, og de ekspanderer i udlandet og alt muligt. Er det ikke en god historie at fortælle om? Jamen, de er jo ikke begyndt at tjene penge endnu, vel? Altså, det er jo ligesom... Det kommer jo. Ja, det er jo, man tror skal ligesom starte et sted. Det tror de, ja, det gør. Og hvad hedder det, men der kan man sidde og sige, det der så er problemet, hvis du har en, der ikke tjener penge, og sammenligner det med en, som tjener penge, som så må afgive sin markedsandel, så synes de, at det er helt katastrofalt, ikke? Og det er det ikke. Mm. Og jeg tror, at ham der, de har jo renoveret, kan du vel, altså udskiftet bestyrelsen i væsentlig omfang, det blev halvt skiftet ud, ikke? Og så har vi en ny direktør, ikke? Og samtidig med, at de jo ikke har det store problem egentlig sådan offensivt, har jo, det har jo været stagnation, ikke? Sådan lav vækst, ikke? Men de samme, de der forretninger, de har knap 300, ikke? I Danmark, men det er jo det der med det der internet. De har jo et enormt potentiale ved, at de har alle Danmarks kvinder som i kundebogen, ikke? Men de har ligesom ikke rigtig kunne finde ud af at få det der deres internet. Ting fungerer e-handel. Ikke. Nej. Ja, e-handel, ikke? Mm. Og du ser på, hvor meget andre kan finde ud af. Mm. Og man taler om alt det der med omni, det hedder omni-kanal nu, eller omni-channel, altså man kan sælge på flere måder, ikke? Ja. Men det har de ikke rigtig kunne finde ud af. Og andre kan tilsynet godt finde ud af, at man får papkasser ind ad døren i et uendeligt, men snart er jo nødt til at være hjemme døgnet rundt for, eller der kommer papkasser ind, ikke? Men det er det, du laver derhjemme. Men det er lidt underligt, og det, de har jo ovenkøbet nu fået ansat heldigvis, der er en eller anden, der skal være chef for det der e-fidus. Mm. De har ikke rigtig fået... Jamen, altså, Svendsen, jeg kan heller ikke rigtig høre dig sige, hvad det er, der skal til, at de for alvor kommer til at vækste igen. Nej, men jamen, det er jo det, jeg ved, at du siger, er en virksomhed, er den ramt af en torpedo, så den ikke kan komme til at sejle mere, eller kan de flække det der sammen i hullet og smide en myretue ind, som man jo havde i gamle dage, sådan en sæk med myretue, så stopper du ind i hullet på et træskib, så sejler du videre. Og det kan de godt, mener jeg, men pointen er bare, at du skal ligesom, det er mere tillidsnedbruddet, ikke? Lidt ligesom det jo har været med Hennes & Mauritz og sådan noget. De her står langt, langt bedre end dem. Fordi de her, Hennes & Mauritz, ekspanderer jo mere end bare mere, flere og flere butikker, ikke? 300 om året, ikke? Eller sådan noget lignende. Og det gør de her jo ikke. De har kun 300 butikker, men det er der, at den er. Og så skal de have det der e-handel. Men det gælder altid tegnhandel. E-handel er det nye sort. Nå jo, men det gælder altid tegnhandel, at du er meget følsom for, om din virksomhed bærer præg af, at der er fremdrift. Mm. Hvis sådan en detaljhandel ikke viser fremdrift, at ligesom de står og retter på den samme skjort hver dag, ikke? Så i magasin og sådan noget, jamen så i løbet af ingen tid, ikke? Så går personalet rundt og skal hente has i Christiania og alt muligt. Svendsen, den dagsorden har jo egentlig været der i ganske mange år, altså e-handelens dagsorden, så jo, ja, men det med, forkert at kalde det nye. Det er vigtigt, at du har indre dynamik. Yes. Du er næsten nødt til bare at lave om på det, bare for at få folk til at tro, at der er gang i noget. Svendsen, nu vi er omkring e-handel, så var Pandora på banen i går og fortalte, at de har ansat en ny marketingsspecialist, som skal netop bringe dem op på helt nye højder inden for deres e-handel. Carl Walsh, som altså Jeg kan ikke huske, hvor han kom fra. Han kom fra, jo, fra Boston Consulting Group. Det var sådan, det var. Og så stoppede deres altså, tidligere marketingdirektør, Mina Philipson, i stedet for. Tænker du, at det er sådan noget, der gør, at man skal holde særligt øje med i et aktieselskab, at nu går de ind og sætter nye eksperter på den der opgave, som de så måske ikke har løftet helt tilfredsstillende? Ja, det er jo klart, at det er jo et jeg kender ikke ham der, men og jeg ved ikke, om han er amerikaner, dansk, eller hvor han er. Han er ir. Hvis de for alvor kan se, at nu kommer der til at ske noget, og nu gør de noget, nu rykker de, så er det der en af de ting, hvor man kan sige, at det begynder at få håb, fordi det, man skal kunne gøre det, ved, så dør du jo. Mm. Der er håb for ude, Lav Svendsen. Desværre er der ikke meget tid tilbage her i denne udgave af Millionærklubben. Et sidste blik på aktierne. Ja, vi er oppe med 0,5% nu i Danmark, men Tyskland er altså helt 0,1%. Det er helt småt, så Danmark har ligesom vundet lidt. Bavarien op i stadigvæk 2,27. Og det er jo så, Novo er oppe med 0,5% i dag. Vi har en lidt god dag for dem. Mm. Men ellers er det jo lidt sådan, at de store papirer er bare vent og se. Det gør vi så. Vi venter, og så ser vi igen i morgen mellem 9 og 10, hvor vi selvfølgelig er tilbage med endnu en udgave af Millionærklubben. Lige om lidt, så er vi klar til at overgive mikrofonen til Hugti Bak og det gode gamle Folketing, inden vi når dertil. Så skal vi selvfølgelig forbi nyhedsredaktionen og høre, hvad der sker ude i verden. Det er blevet tid til nyheder. De kommer her på Radio 24/7, hvor klokken er blevet 10.